program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 sierpnia, jest 22. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Premier twierdzi, że polski rząd prawdopodobnie nie stanie przed dylematem respektowania wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie pytań prejudycjalnych. Trwa wyjaśnianie przyczyn zderzenia autobusu z lokomotywą na niestrzeżonym przejeździe kolejowym wózkiem. Tysiące turystów trzeba było ewakuować z nowojorskiej Statui Wolności i jej okolic. W pobliżu wybuchu pożar. Najprawdopodobniej nie staniemy przed dylematem związanym z respektowaniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego. Tak premier Mateusz Morawiecki odpowiadał w Polsat News na pytanie, czy Polska zignoruje, czy też wykona ewentualne orzeczenie Trybunału w Luksemburgu. Jak mówił, my wiemy, że postępujemy zgodnie z konstytucją, zgodnie z prawem. Dopytywany, czy jego zdaniem unijny Trybunał nie zajmie stanowiska w sprawie pytań Sądu Najwyższego, premier dodał, myślę, że albo nie będzie tego wyroku, albo jeśli będzie pozytywny, albo jeśli będzie nie do końca pozytywny, to myślę, że się porozumiemy po prostu z instytucjami Unii Europejskiej. Na początku sierpnia Sąd Najwyższy wystosował 5 pytań prejudycjalnych do TSUE i zawiesił stosowanie 3 artykułów ustawy o Sądzie Najwyższym, określających zasady przechodzenia sędziów tego sądu w stan spoczynku. Argumentował, że przepisy są niezgodne z konstytucją. W dzisiejszym wywiadzie dla Tygodnika do Rzeczy wicepremier Jarosław Gowin zasugerował, że jeśli TSUE dopuści się precedensu i usankcjonuje zawieszenie prawa przez Sąd Najwyższy, to rząd może zignorować ewentualne orzeczenie Trybunału jako sprzeczne z traktatem lizbońskim oraz z całym duchem integracji europejskiej. Policja pod nadzorem prokuratury bada, jak doszło do zderzenia autobusu z lokomotywą spalinową na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Skronina w województwie łódzkim. Ranne zostały 3 osoby, relacjonuje nasza łódzka reporterka Monika Gosławska. Lokomotywa uderzyła w autobus i doszczętnie go zniszczyła, zatrzymała się kilkadziesiąt metrów dalej. Rzeczniczka prasowa opoczyńskiej policji Barbara Stępień mówi, że do tragedii doszło na dobrze oznakowanym przejeździe kolejowym. 3 ranne osoby to wszyscy uczestnicy tego wypadku. Autobus jest całkowicie zniszczony, lokomotywa bez mała wjechała w niego, przecinając go na pół. Gdyby tutaj byli pasażerowie, a wiemy, że lokalni mieszkańcy często opoczno podróżują też komunikacją miejską, zatem tutaj mogłoby być naprawdę strasznie. Przejazd nie jest strzeżony, ale jest oznakowany znakami stop. Ci, którzy często tam podróżują, mówią, że to miejsce do bezpiecznych nie należy, chociaż pociągi rzadko tam kursują. To by się przydały jakieś zapory. Tutaj jednak jest bardzo widoczny znak stop. Ale jest słońce. On jechał pod słońce właśnie, także może go oślepiło słońce. Ranni mężczyźni trafili do szpitali w Końskich i w Opocznie. Monika Gosławska, Radio Łódź. Więzienie grozi mężczyźnie, który w wielkanocny poniedziałek zastrzelił psa sąsiadów, 36-latek z Trąbek Wielkich na Pomorzu. Został dziś przesłuchany i usłyszał prokuratorskie zarzuty. Zarzucono mu oddanie 4 strzałów z broni palnej, z czego 3 strzały były celne, trafiły w psa. W wyniku tych strzałów doznał on wielu obrażeń mechanicznych, skutkujące jego zgonem. Mężczyzna działał na szkodę właściciela psa. Jak informuje Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku, mężczyzna przyznał, że strzelał. Natomiast nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień w tej sprawie. Mężczyźnie grożą 3 lata więzienia. 3400 osób zostało ewakuowanych ze słynnej nowojorskiej Statui Wolności i jej okolic, gdy na pobliskiej budowie wybuchł pożar, poinformowała AFP, powołując się na miejscową straż pożarną. Pożar był wynikiem zapalenia się kontenera z gazem. Służby porządkowe musiały ewakuować wszystkie osoby, które przebywały na Liberty Island. Zadanie nie było łatwe, gdyż okolice Statui Wolności codziennie odwiedzają tysiące ludzi. Po 2 godzinach od wybuchu pożaru strażakom udało się opanować ogień, a po następnych 30 minutach wyspa ponownie została udostępniona zwiedzającym. Jak poinformowały nowojorskie władze, jedna osoba została lekko poszkodowana, ale jej zdrowiu nie grozi niebezpieczeństwo. Brytyjska premier rozpoczęła wizytę w Afryce. Potrwa ona 3 dni, a jej celem jest przygotowanie fundamentów pod ściślejsze relacje po Brexicie. Adam Dąbrowski. 29 osób. Tyle liczy delegacja towarzysząca Theresie May. To reprezentanci giełdy, prestiżowej uczelni London School of Economics, firmy działającej w sektorze energii słonecznej czy startupu opracowującego aplikacje dla farmerów. Najpierw RPA, potem Nigeria i Kenia. Ten ostatni kraj brytyjski premier odwiedza po raz pierwszy od ponad 30 lat. Przed nami unikalna szansa, tak pisze w oświadczeniu kancelaria premier Theresy May. Afryka się rozwija, a Londyn, po Brexicie samodzielnie kształtujący swą politykę handlową, ma zawrzeć z państwami kontynentu układy, które tu, cytat, sprawią, że prawdziwie globalna Brytania będzie inwestować i współpracować z afrykańskimi narodami ku obopólnym korzyściom. Jutro premier wygłosi przemowę w Cape Town, w której zarysować ma wizję pobrexitowych, ściślejszych niż dotąd relacji pomiędzy Londynem a szeregiem krajów kontynentu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wtorek pogodny na zachodzie. Ze słońcem, ale też przelotnymi opadami deszczu na pozostałym obszarze. Na północnym wschodzie pojawią się też burze i tam oraz na Pogórzu Karpackim i na Wybrzeżu chłodno 18 stopni, w centrum 21, a na Dolnym Śląsku i Wielkopolsce 23. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Aniu, widziałaś, co się dzieje z Martin? Zobacz, znowu się drapie i obciera o meble. Zostaw go. Widocznie coś go swędzi. On się zawsze drapie. Chodź już. Jeśli twój pies często się drapie, liże, ociera o meble lub gryzie łapy, nie ignoruj objawów. To może być alergia. Wejdź na www.stopdrapaniu.pl i dowiedz się więcej. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. www.stopdrapaniu.pl. Ogłoszenie społeczne. Maniak po ciemku. Dobry wieczór, jak zwykle. Wojciech Mann kłania się wszystkim słuchaczom, i tym stałym, i tym przypadkowym. I rozpoczynam audycję, w której będzie jeden główny bohater, ale o tym za chwilę. Na razie płyta nie głównego bohatera, ale również bardzo interesująca. Tytuł całego albumu And Into Heaven Came the Night, czyli noc przyszła do nieba. And Into Heaven Came the Night. Powtórzę tytuł tego albumu, a wykonawca Lincoln Darren. Jeden z moich ulubionych artystów, nazwijmy to z drugiego albo trzeciego rzędu występujący, bo nie należy on do tej ekstra klasy Superligi Muzycznej, chociaż zasługuje na to. To już jest jego kolejna płyta, nie policzyłem, trzecia czy czwarta, która naprawdę jest świetna. No i będę go propagował. Ten utwór nosił tytuł Preacher i jeszcze Lincoln Darem w dwóch kompozycjach, oba z niebezpiecznymi tytułami. Hate, nienawiść, a potem jeszcze Death i śmierć. Ale nie zniechęcajmy się. To naprawdę bardzo porządna płyta. Lincoln Darem. Flutters, flutters. doctors fluttering, tremblings to fluttering. It clings, it claws and keeps, it keeps to the bridge, it keeps fluttering. The wind, it howls, it blows, it howls at the tree, it's billowing. You are the wind that blows, I am the leaf that's now falling. Such feeble things, such feeble little things, feebly gasping. We breathe in breath, we breathe, we gasp for the breath that's so fleeting. I am the one who breathes, who is pleading once more to breathe. You are my breath, you are my last, you are the death of me. Lincoln Durham. Polecam. A teraz, proszę Państwa, nie trudno będzie się zorientować, kto jest bohaterem tej części dzisiejszego naszego spotkania. Ten utwór, myślę, wszyscy znają, choć nie wiem, czy w tym wykonaniu. You give this man a ride, sweet. Writers on the store. Writers on the store. Into this house we're born. Into this worm we're thrown. Like a dog without a bone. Like you're out alone. Writers on the store. Na początku tej wersji wydawało się, że spotykamy się właśnie z próbą wiernego odtworzenia oryginału. Potem zespół się rozkręcił i zrobił to po swojemu. Zespół Creed. A już wszystko jest jasne, że mówimy o grupie The Doors, a właściwie o duchu Jima Morrisona i grupy The Doors w tej części audycji, bo nie będzie ani jednego oryginalnego nagrania grupy w pełnym składzie, ale ich muzyka, nie wiem, może tylko dla mnie, może dla mojego pokolenia, ale wydaje mi się, że nie tylko. Wciąż jest fascynująca i wciąż do niej można powracać i nie czuć ani ksty rozczarowania. No właśnie, i co by było, gdyby po odejściu Jima Morrisona ktoś inny próbował być wokalistą zespołu. Jakieś tam próby poszukiwań były, w końcu nie doszło do zatrudnienia nikogo, ale są nagrania, które pokazują, co by było gdyby, bo za chwilę usłyszymy kolejno dwa utwory, w których oczywiście już bez Morrisona członkowie grupy The Doors akompaniują dwóm jakże różnym wokalistom. Tytuły będą łatwe do rozpoznania, a ci panowie śpiewający to najpierw Ian Astbury, a potem sam Bo Diddley. Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that she made? Now I'm gonna love you till the heavens. Love you till the stars fall. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Yeah, why won't you tell me what she said? Till the heavens stop the rain, yeah. I'm gonna love you till the stars fall from the sky. Piosenki to już oczywiście klasyka, wykonanie właściwie bez zarzutu, ale myślę, że Państwo zgodzą się ze mną, że bez głosu Jima Morrisona to już zupełnie inna historia. Można to nazwać jak się chce, można powiedzieć The Doors i tutaj podać nazwisko kolejnego wokalisty, ale jednak duszą i sercem tego zespołu, mimo zasług kolegów z grupy, był po prostu niepowtarzalny Jim Morrison. No i wydawanie takich płyt kombinowanych wydaje się być niektórym cynicznym odcinaniem kuponów od osiągnięć sprzed lat, ale ja muszę powiedzieć, że nie krytykuję takich poczynań, choćby dlatego, że jeśli za sprawą elektroniki i różnych technicznych sztuczek można połączyć oryginalne wykonanie Jima Morrisona na przykład z Johnem Lee Hookerem, to choć to mariaż czysto wirtualny, to mnie, kiedy słucham tego, no, ciarki chodzą po plecach. Hey, gentlemen, gentlemen. We are going to get one. Now, the subject of this song is something all of you have seen one time or another. It's an old roadhouse. We're down in the South, or in the Midwest, or maybe on the way to Bakersfield. And we're driving in a 57 Chevy to an old roadhouse. Can you dig it? You know, it's about 1:30. And we're not driving too fast, but we're not driving too slow either. We got a six-pack of beer in the car, a few joints, and we're just listening to the radio and driving to the old roadhouse through nature. Dig it? Well, I want to tell you people about something I know. Money beats soul. Every time, come on. Bungalows. There were people. like to go down slow, go down slow. Morrison i John Lee Hooker, Roadhouse Blues. No to zakończmy to wspomnienie o grupie The Doors jeszcze jedną wersją klasycznego utworu tej grupy w wykonaniu Aerosmith. To był Aerosmith. No i zamknęliśmy rozdział wspominkowy o Dolsach, ale ja teraz muszę powiedzieć, że realizuję moją groźbę. Oczywiście w cudzysłowie, ponieważ mówiłem, że będę powracał w tej audycji do dokonań braci Ligginsów. Mieliśmy jednego Ligginsa, Johnego, a teraz Jimmy Liggins. I wcale nie gorszy. Też pianista i też w latach 50. brzmiał tak. Out of many waters, stormy thoughts cloud your brain. Yes, the blues is like the sound of many waters, stormy thoughts cloud your brain. Rippling sorrows drag you down, baby, they pour down like rain. Shook and shattered, baby, just like a raging hurricane. Yes, you shook and shattered, baby, just like a raging hurricane. Tears flow from your eyes like the great drops of rain. Thank you. and you wonder, can you weather the storm? Yes, rough weather blues, baby, and you wonder, can you weather the storm? Ice chills all over you just because your lover's gone. To był utwór zatytułowany Rough Weather Blues, czyli blues o brzydkiej, złej pogodzie. No i powiem Państwu, że ciekawostką jest to, że tenże Jimmy Liggins zaczynał swoją karierę jako pomagier starszego brata i był jego kierowcą. A potem pomału, patrząc na to, co starszy brat robi, sam się zabrał za muzykę poważnie, no i wybił się na niepodległość. Oto w związku z moją obietnicą, że panowie Liggins i Liggins będą w tej audycji występować, jeszcze mam trzy nagrania na zakończenie. Misery Blues najpierw, potem Lonely Nights Blues i wreszcie troszkę żywiej Saturday Night Boogie Woogie Man. Some folks sleep while others pray. I've got the blues at midnight, and they just won't go away. Long and blue. Yes, ever since you love me, baby, days have been long and blue. So cold, dark, and dreary, and the nights have been lonely too. Lonely nights creep up on me, baby. Darkness steals all in my room. Yes, lonely nights creep up on me, baby. Darkness steals all in my room. It's so lonesome without you, baby. Until it seemed like the grave my doom. Yes, lonely as the night without you, baby. Every night sleep I lose. Come back, my love, be true, and take away these lonely nights blue. Got my pay. Let me pick up on you, baby. I'm going out to play. It's my night and I'm gonna raise some sand. My money's all right. You better shake my hand. Can you hear me talking, baby? I'm your Saturday night boogie-woogie man. I'm going across town down by the track, right next door to Joe's Chicken Shack. The lights are dim there, soft and low. Everybody parties in that soft mellow glow. You better take it, baby, while you can. I'm your Saturday night boogie-woogie man. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat: niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie, niepodległość. Zapraszam, Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy Do reklamy. Aga Zarian. Koncert przedpremierowy nowego albumu. Piątek, 31 sierpnia, godzina 19. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl. It appears that it was all a misunderstanding. Na koncert zapraszają Polskie Radio i Centrala Management. Żegnamy reklamy.